第一段 Aleph Vayedaber Elohim et kol hadvarim ha'ele lemor Anochi Adonai Elohecha Asher hotzeticha me'eretz Mitzrayim mi'beit avadim Lo yihye lecha Elohim acherim al panai Lo ta'ase lecha fesel v'chol temuna אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. לא תשתחווה להם, ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה, פוקד אבון אבות על בנים, על שילשים ועל ריבעים לשונאי, ועושה חסד לאלפים, לאוהבי ולשומרי מצוותי. לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברך אדוני את יום השבת, ויקדשהו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ורעך עד שקר, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך, ועבדו, ועמתו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך.